سورة البقرة درس نمبر شپاڑسم شیطان الرجیم واقیم الصلاة وآت الزکاة ورکعو مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واقیم الصلاة رواج کئی منزلرا قائم کئی منزلرا برابر کئی منزلرا و آتو الزکات ور کئی زکات لرا ور قعو او رکو کوئی محر را کئین سرد رکو کون کنان سورة البقرة دڑنبئی اسے درین باب دیا بنی اسرائیل اذکرون شوروشو او پدې کې خطاب خاص پس ته خطاب عام نه او ذکر د خرابو د اهلی کتابو او درې هغه صفتونه چې هغه سره دین لړېږي روانيږي او درې هغه صفتونه چې هغه سره دین مضبوطيږي نو درې هغه صفتونه چې هغه سره دین روانيږي نړېږي نو اول اشتراب الدین د الله په دین پیسې اغستل دویم کتمان حق دا دواړه بیان شو چې دا دواړه بیان شو نو دریم بروستو راځي نو څنګه نور دریو کې شروع وکړه دا یو بروستو راشي ترک عمل اتأمرون الناس بالبر را روان دي ان شاء الله یا نو دوه خبرې وشوې دریم لا پاتې ده نو اوس هغه دوه درې خبرې چې هغه سره دین مضبوطیږي نو هغه شروع کړي واقیم الصلاة عبادت بدنی وکړي قائم کئی منز رواج کئی منز لرا دا اللہ تبارک و تعالی دین پزان مانے رائج کئی چھ پاغی کے پست کلمے نم حکم دا سشی دے دا منز دے دا منز دے تبری لکی چھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ با امیر لے گو پخپل دور خلافت کے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چھ بکل امیر لے گو نوال بائی ورته حکم کو خپل امیر ته چې د خلکو مونږ ته په علاقه کې وګوره چې ته کومې علاقې باندې تازه امیر جوړو هلته وګوره که مونځ یې درست وي نو نور کارونه به یې درست دي او که مونځ یې درست نه وي نو بیا به یې نور کارونه هم درست نه وي د دې وجې نه اوس هم په بعضې خلک دا خبره کوي چې یهود نن هم دا خبره کوي چې مونږ څنګه د جمعې په مونځ کې مسلمانان وینو کچره منګ د فجر په منځ کې دا د مسلمانانو تعداد ولیدو نه فقره غرض به د مسلمانانو چې کم دینو په دې دنیا باندې حاکمیت چت راځي دا دین پورې د زما دوستانو دا جمهوریت پورې نه موږ چې منډې تړلې کمی وو دا الله تبارک وتعالى حتی چې کافر وای اغستانه غیر مذهب وای چې د سحر په منځ کې کم دو مسلمانانو تعداد د جمعې د مونږ کو کون کو هغه ته ورسی په دنیا باندې مسلمانانو حاکمیت راځي دا دین پورې ده دا ایمان پورې ده او چې کله دغه تا کې راغی دغه قرباني تا کې رااله د بارې قرباني ته تیاری کی حکم سړی چې قرباني ته تیاریږي هغه ته دشمن چرته ټینګي نن دشمن چې په خوشحالی کې او زمونږ خپې وهي د دې لپاره ووي چې موږ هغه له لاس کې دا طاقت ورکړي چې زموږ خپې ووا نو د دې وجه نه رواج کوي بدین دي او مونږ به کوي په حدیث کې عمر راضي نبی علیه السلام فرمایي ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته اول بد قیامت پر از باندې الله تبارک وتعالى د خپل بنده سره حساب کوي د عمل د دنه چې هغه مونږ دی فإن صلحت فقد افلح کچری مونږه برابر کړو نو دې کامیاب دی وانجح او دې بریشه وإن فسدت فقد خاب وخسر او کومز کې نقصانو مونږ کې کمیو نو دې لارتا وانیشا بیا با الله تبارک وتعالى د دین پس او فرمای انظروا هل عبدي من تطوع او ګوري زما د بنده س نفلیات شته فيكمل بها په دې سره بده دا پرځي مونږ دا مونږ به برابر کم ما انتقض من الفريده هغه چې کم شوی د پرځي مونږ نه ثم يكون سائر عمله على ذلك بیا ټول عملونه د دین پس دغه سي چې تا نیکی کړي او هغه نیکی چې کوم دی نو ستا له سبب ستا د الله تبارک وتعالى د طرف نه رحمت سبب ګرځي چې تا څومره نیکی کړي په دنیا کې. نو د دې وجې نه اول حساب کتاب د مونځ نو دلته یې حکم راړو اقیموا الصلاة چې مونږ ویا درې خبرې چې هغې سره دین برابرېږي او دین مضبوطیږي. یو هغه دا ده چې استعانه بالصلاة یعنی د الله تبارک وتعالى هغه مونځ چې په هغې سره د الله تبارک وتعالى سره مونږ خپل مناجات ته چې د الله سره مناجاتو ته ودرېږي هغه ستا دا مونځ دی. نو اوس چې الله اکبر دې ووایي نو تا ووایي چې الله تبارک وتعالى د عرص نه لوی دی نور عرص وروسته ما وغوړل بس الله اکبر وصلا سره شه سبحانك اللهم وبحمدك تعالى ما نو ته خیال کوه مونځ ته خیال کوه چې امام سبق وایي هغې ته خیال کوه او رکو کې سبحان ربی العظیم وایي په زړه کې دا وایه پاک دی الله چې ډېر لوی دی پاک دی الله چې ډېر لوی دی زړه کې سر دا وایه په ژبه دغه وایي په زړه کې سر دا سوچ الله سمی الله لمن حمده قبلونکي دی هغه چا لره څوک چې د هغه حمد او سینا وایي قبلی ستا د عمل قبلی ربنا ولک الحمد اے رب زمین تعالی رحمدونه او تعالی رسیفتونه دی حمدن کثیرا مبارکا فی نبی علیہ السلام وی دا چا ہوئی صحابی پاس وی یا رسول اللہ دا ما ہوئی وی ما سور پرشتی ولی دے دا دیر شو دا پاسا چی او بل نوڑاندی کی گی چی دا عمل ولی حمدن کثیرا مبارکا فی نو منس کی چکم نے نو خپل زړه او جبا هغه یو ځای کول پکاري و اتو زکات ورکی زکات لرا مال په دین باندې الله تبارک وتعالى لګی مطلب دا چې کوم کوم کې قرباني د مال او د بدن رااله دا کوم به چې کوم نه نو پایدار اولی بدنی عبادت ذکر کو مونځو نو قرباني د بدن رااله سار ډیر یخنی وا او ډیر خوندې کو په کمبل او بلستنه کې خدای وای دا الله واس شوی دی او دا خدای ینځو منټو مزه ده او د دې په ځای چې الله تبارک وتعالى مالکم زیری د آخرت راکئ چې نه ختمې دوه والا ژوند دی نه ته ورکي بسترې لا وایي د الله طرف نه آواز شوی دی او زه بله کټ کې پروت یم دې ته ویلی شي بیا ایمان دغه ټیم کې دی ایمان بیا نه فری دی دا کټ کې بالکل نه فری دی وایي پاسا. نو د دې وجې نه بدن سره تعلق لري مونځ او زکات د مال سره تعلق لري چې دا دواړه قربانۍ په یو قوم کې راغلي او قوم بیا مخې ته کامیابی نو وګوره کنه ستا خلاف سوره خرچی کی او مونږه اوده پراتې پکار دی چې مونږ خپل کتاب د نبی علیه السلام ته لاس کو چې کم کارونه کو چې دا غې د پاره مونږه دا کوششي چې الله ستا په دین د پاره به کو استاد په دین به لګوما چې دین لګول راشي د پاره کې بیا سړی د شمتیا نه کار اخلي او کنه د رسم او درواج د واده او د سنت د رسم او درواج په طریقې پای کې لکونه لګي سفروانی ورکو مع الراکین او رکو کوي سره د رکو کوونکو نه مطلب ته څه دی مطلب اجتماعیت چې پتا سو کې د اجتماعیت تاسو ټولګي د ټول د مسلمانانو چې کوم دی هغه یوي او یو بل سره چې کوم دی تاسو د دین کارونو کې امداد کول او د دین کارونه په ګډه باندې کول دا مونږ ولې 15 وخت د امامتای سره پرز دی دا زمونږ د اتفاق ته اشاره ده چې ستاسو د اتفاقی د محلي د جمعاتی په هغه جمعات کې چې سوکرانل یاره پلان کې نه نشته ولې مریض دی یاره راځي چې تپوس هغه مرض چې د تپوس کولی یو خو سردردی او اسی معمولی ته به پسړی راغلی نو ان شاء الله بل مونږ لازم ولکه دای چې تاسو کولی چې سړی پاسې دی نشي لکه کور نه تلی چرته نشي موزله نشي راتلی نو تفوس کول پکاري. نو د دې وجنا د دین کارونه چې کوم نه چې هغه اجتماعي تور کیږي پای کې خیر او برکت دي، او انفرادي تور کزه ډیر سه حکمه یو کس پسو کی. نو د دې وجنه امت لرا پې سیدل پکار دي چې څنګه دا نظام مونږ ته غلط په ملک کې رایج دی، مونږ د الله د کتاب د پاره به کوشش کو چې د پاره مسلمانان جوړ. نو دا غي د پاره اول درس او تدریس چې خلق ته په درس او تدریس پوه چې قران څه غواړي، نو چې کله دی پوه شو او ان شاء الله دی کوشش کوي نو بیا به دی چې قدم اوچتای د الله د رضا د پاره به اوچتای. الله دې دا زموږ نصیب کړي. اتامرون الناس ایت سوینا کوي خلق ته بل بر په کولو د نیکای وان تنسون انفسکم او یکړی تاسو خپل ځانونو لرا وانتم تتلون الكتاب او تاسو ولی کتاب لرا افلا تاکلون ای تاسو کی دومره کل نشته. اوس موږ ویلیو چې هغه درې صفاتونه چې هغه سره دین لړې دا نو دوی ته بیان کړو اشتراب الدین په دین غستل او دویم کتمان حق حق پټول دا ډیر غټ جرمونه دی لګا چې دین خرڅای او پیسې پی اخلي د دین حکم بدلای د دې لپاره چې پیسې پی اخلي او دویم چې حق پټای دا ډیر غټ جرم دی چې حق ته پټ کو کوم دې گمراه کو خلک پروانی یا گمراهی باندې ته پاسه ځکه چې تا ته حق پټ کړی دی. او دریم ترکې عمل اوس دلته بیانېږي نو په منځ کې دوه صفتونه هغه ذکر کړو یو صفت دا هغې نه چې هغه د دین د برابرتیاو چې هغه استقامه بالصلاة ودریدل په مانځه باندې برابرول د مانځه. اتامرون الناس تاسو وینا کوي خلقو ته بالبر په کولو د نیکای وتنسون انفسکم ارکړی تاسو خپل ځانونو لرا. نبی علیہ السلام وای انس رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام نه ذکر کوي چې ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلی وو کله چې نبی علیہ السلام د معراج پشپ باندې الله تبارک وتعالى معراج لبوتو نو چې کله الله تبارک وتعالى د عذاب اغا نمونه ورته خولې نو پای کې یو نمونه دا وا چې د اور کینچیانې براواغستې شوې او د خلکو نه په شونډې او جبې د اور په کینچیانو پرې کېدې. نبی علیہ السلام وایي ما د جبرئیل علیہ السلام نه تپوس کو چې دا څوک دي، هغه وایي چې دا ستا د امت علما دي، عالمان خلق چې په خپل بایبل ته خبره کوله او عمل به پینه کوله دا هغه خلق دي نن د دین دلته د اور په کینچیانو باندې هغه شونډې او هغه جیبې چې کوم دی نو پرې کیږي. دغه رنګي الله تبارک وتعالى قران کریم کې ام فرمایي سورۃ الصف کې دویم نمبر آیات کې یا ایو الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون اے مؤمنانو لم تقولون ما لا تفعلون ولی وای غکار هغه خبرې چې کوي نه کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون ډیر غټه د ګناه خبره ده الله فنیس چې ته وای او کوي نه. څنګه چې اسلام موږ ته حکم کړی دی هغه حکم نافذ کول پکار دی، هغه حکم نافذ کول پکار دی نه الله بچ کم نه نو ته هدایت مومې کته نافذ کای نه او ډیر ته کم دی د توتی په شان خبره دی یاد کړی نو توتی اجز خو په مطلب نه پوهیږي. دا رنګې زیم په مطلب نه پوهیږم صرف تلاوت مې زده کړی دی مطلب یې نه پوهیږم چې قرآن زمانه څه غواړي. نو د دې وجې نه سورۃ الحود کې 88 نمبر آیات کې شعیب علیہ السلام خپل قوم ته وایي او قومه تاسو چې زکه مسلې ته رابلم سورۃ الحود 88 نمبر آیات کې چې تاسو زکه مسلې ته رابلم هغه نه زه ګوره خلاف نه کوم. او دا رنګې د هر پیغمبر حالت وګورئ نن به امیر چې کوم دی نو ځان پټای او کشران به چې کوم دی مخ کی کوي نه پکار دی چې امیر مخ کی رواني د خطرې په ځای نه اله چې کوم دی رستو ستا سره چې کوم خلکی هغه کی با جذبه راځي او هغه کې به دین محبت راځي چې امیر ځان قربانای مونږ ولې نه قربانو. نن د امیرانو دا حال دی چې د کوم جماعت امیر دی د کومې پارټۍ مشر دی او د خطرې د ځان نه ځای رستو کوي او وی واچ هغه نه وای خو مطلب دا چې دا جلوس او جلسې راو باسي دي د پاره د فساد راو باسي دي څوک د پټرولو پمپ ته خلکو اور بلای څوک چې کوم دی ټیرونه بلې په سړکونو باندې، څوک چې کوم دی لارۍ سوځي. الګه دا لارۍ د چا وه؟ یاره دا د کویت نه یو سړی راغلی و، په شل لکه دیرش لکه روپۍ باندې لارۍ اغستې وه. هغه ولې نن چې کوم دی نو په موټر وی باندې، یا چې کوم دی نو په بل یو روډ باندې وسوځو. دا څه چلو لکه د پلانکې پارټۍ جلوس راوتې، دا د پارټو ستاسو حل. دا ګمراهان او دا ګمراهي، دا ارس چې کوم دی نو دا به د دې تپوس یو جز چې تا څلوېښت کاله او دیرش کاله په دې کویت کې خپله وینه توی کړي، خولې دې توی کړي، او تا په یو دیرش څلوېښت لکه روپۍ ګټلي، تا په هغې ګاډۍ اخیستې یا دوکان دې جوړ کړی، هغې څو کور واچوي. نو امریکې له تا څه نقصان وکړو، او تا چې کوم دی نو یهودو له څه نقصان وکړو، تا خو د خپل ملک نقصان کوي. دا زمونږ ته تعلیم ده د اسلام، دا مونږ ته خودنه کوي دین، چې تاسو د داسې مشرانو سره جنډي اوچتې کوي او د هغې پسې روان یې. افسوس چې دا زمونږ حل دی. نو په خپله خو بلته وینا کوي، او ستا په خپله حل څه دی؟ په خپله خو د دین د کار نه او د خطرې د ځای نه پټېږي. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب، او تاسو لولئ کتاب لرا، افلا تاکلون، تاسو کې دومره عقل نشته. واستعینوا بالصبر والصلاة، امداد حاصل کوي په کلکېدو د دین باندې، والصلاة او په کولو د مانځه باندې. وإنها لكبيرة، او دا گراندی، الا على الخاشعين، مگر ندی پیریدن کو دا الله تبارک وتعالى نام. اوس چې کله د قران حکم تا ته وشي، نو د قران احکام چې څومره هم دي، نو اگر چې د دې نافذ کول تا ته ګران لګي، لیکن کم یو سړی چې هغه د الله تبارک وتعالى نه یریږي، هغه باندې دا ګران. صبر ډیر لوی شی دی. صبر په هغه وخت کې چې کلستا په مقابله کې دشمن ولاړ لی او تا تکلیفونه راورسېدل، دا به نه کوي چې مونږ خو د الله د دین دپاره راوتي یو، او ګوره کافر مونږ ته دومره نقصان راورسو، که مونږ په حق وي نو څله به مونږ ته دا دومره نقصان رارسېده؟ نه، د بې صبرۍ نه به کار نه اخلي، د صبر نه به کار اخلي. نو انشاء الله چې تا ته به الله تبارک وتعالی د هغې نتیجه میلاوی. الله دې کړي چې په افغانستان کې خالص د قرآن او د سنت هغه قانون نافذ شي، ځکه چې ډېرې ورځې هغوی په غرونو او په سمستو کې د دشمن مقابله وکړه. الله دې کړي چې د دې سمیوره اوزي او په افغانستان کې شروع شي د هغه ځای نه هغه اسلامي قانون کم چې قرآن او سنت غواړي، الله تبارک وتعالی دې نافذ کړي. او بیا دې الله تبارک وتعالی زموږ استاسو په ملکونو او دارنګ په نور اسلامي ملکونو کې چې ټول یو لاس او یو موټی شي، الله دې دا زموږ نصیب کړي. نو دا په دین باندې کله کېدل ډیر ګران دي، مګر نه دي ګران په هغه چا باندې چې یریږي د الله نه. الذین دا یریدونکي هغه کسان دي، یظنون چې دي یقین کوي، انهم دوی چې دي ملاقو ربهم ملاقات کوونکی د خپل رب سره، و انهم دوی چې دي الیه راجعون دي الله ته واپس کیدونکي دي. نو دلته هغه درې خبرې برابر شوې، یو استقامه بالصلاة، استعانه بالصبر، او استقامه بالصلاة. یعنی د الله نه امداد غوښتل په صبر کولو سره او په لکېدو د صبر سره او په مونږ سره. استقامه بالصبر و استعانه بالصلاة. استقامه بالصبر، استقامه بالصلاة یعنی ودریدل په مونږ باندې، او استعانه بالصلاة د الله نه امداد حاصلول په مونږ سره په صبر سره. نو ورپسې چې کوم دی سیراول ایمان بالآخره، هغه څه دي؟ ملاقو ربهم، د دې پوخ یقین دی چې موږ به الله سره ملاوي کو. نو ایمان بالآخره، و انهم الیه راجعون، چې دی الله ته واپس کیدونکي. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اے بنی اسرائیل یاد کئ نعمتی التي نعمتنا زما انعمت علیکم، چې کړی مې پتا سو باندې، و انی فضلتکم علی العالمین، او تاسو مې غوره کړی وای په مخلوقات تخپل زمانه باندې. په دې مخ کې یا بنی اسرائیل کې ذکر شو، واقیم الصلاة، برابر کئ منز، رواج کئ منز لرا، و آتو الزکات، ور کئ زکات لرا، یعنی عبادت مالی وکئ. ورکو مار راکین، او رکو کوئ سره د رکو کوونکو نه. اتامرون الناس بالبر، آیا تاسو وینا کوئ خلکو ته په کولو د نیکای، و وتنسون أنفسكم أو يروي تاسخ بلزانون لرا وأنتم تتلون الكتاب أو تاسل ولي كتاب لرا أفلا تعقلون إي تاسك دمرا كل نشتي واستعينوا بالصبر امداد حاصل كي بقل كي دود دين مان دي والصلاة أو بمانز سرا وإنها لكبيرة أو دا گران دی دا چې کوم خبرې ذکر شوې دا گران دی الا علی الخاشعين مگر ندی گرانې په یریدونکو د الله نه الذین دا یریدونکي د الله نه هغه کسان دی یظنون چې دی یقین کوي انهم دوی چې دی ملاقو ربهم دی ملاقات کوونکي د خپل رب سره. ابن کثیر رحمت الله علیه د ځوان معنی کوي ازوانو ها هنا یقین زوان دلته معنی یقین یظنون دی یقین کوي انهم دوی چې دی ملاقو ربهم ملاقات کوونکي د خپل رب سره وانهم او دوی چې دی الیه راجعون دی الله ته واپس کیدونکي دی. یا بنی اسرائیل اذکروا اولاد یعقوب علیه السلام ای بنی اسرائیل یاد کوي نعمتی التي نعمت زما اغا انعمت علیکم چې کړم په تاسو باندې وانی فضلتکم او تاسو می غوړه کړی وی علی العالمین په مخلوقات تخپل زبانه ایمان دی.